Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Салдат. Аповесць. Раздзел першы. Кастрычніцкім вечарам 1983 года у глухім лесе адной з цэнтральных расійскіх абласцей, дзе размяшчаліся склады энскай вайсковай часці, сама часць была ў горадзе кіламетраў за 15, адбывалася чарговая змена каравульных. Калі салдаты новай змены выйшлі з тёплай каравулкі на халодны двор і адзін за адным патэпалі за разводным, з лесу пацягнула сырым восеньскім ветрам. Вецер прабег па іх, абмацаў, астудзіў патыліцы, рукі, раздзьмухнуў крысы шынялёў, бы настырны старшына, які хоча пераканацца, што ўсё ў яго падначаленых як след. Ці не адубеюць яны за гэтыя 2 гадзіны стаяння на пасту? Радавы ласіца, што ішоў адразу за разводным, міжволі павярнуў галаву ў той бок, адкуль вецер, дзе плот, лес і ледзь бачная назіральная вышка. Потым моцна аж пальцы хруснулі, сціснуў ложу аўтамата і раптам спалохаўся. Яму стала страшна, што ён зусім малады, няма яшчэ 20, а ён хутчэй за ўсё неўзабаве памрэ. Ён убачыў перад сабой, апошнім часам яму такое лёгка давалася, ён мог у любую хвіліну жыва, выпукла уявіць сабе ўсё, што хацеў. Твары бацькоў, сястры, настаўніка, Ніны. І сам сябе ён убачыў, Алёшку лісіцу, які сядзіць за школьнай партаю і думаць не думае, што менш чым праз 2 гады апынецца за 1000 кіламетраў ад Беларусі, каб тут, на чужыне, так страшна незразумела захварэць. Сёння, вось цяпер, твой адзіны і апошні шанс. Сказаў сабе ласіца, все яшчэ да болю ў пальцах сціскаючы аўтамат. Узгадалася, як апошнімі бяссоннымі начамі ён маліў Бога, каб той паслаў яму гэты вечар, вецер, спіну ўперадзе, АКМ у рукі і 2 магазіны патронаў. І вось Бог памог, а ўсё далейшае справа тэхнікі. Каля бліжняга склада з цемры вырасла постаць і пачуўся вокліч. «Кто идет стаять на месте? Разводящий со сменою!» — отказаў сержант Сибирак Болтус. «Ко мне, остальные на месте!» Болтус пайшоў. Блізка быў слуп з ліхтаром, але туркмен каравульны гучна, каб усе чулі, загадаў разводнаму знізу асвятліць ліхтарыкам твар. Болтус падпарадкаваўся. Туркмен, каверкаючы словы, пачаў дакладываць, што за час нясення ім службы па ахове такога і такога аб'екта нічога не адбылося. Урэшце скончыў, пост нумар 4 здаў. «Рядовой Ласіцо, приказываю заступіць на пост номер 4 па охране». І Болтус пералічыў аб'екты, своеасабліва, як умеюць толькі рускія, раскатваючы зычныя «ря», «рі», «ре». «Есть прыняць пост номер 4?» Ласіца завучана, бы робат, паўтарыў тым строгім, не сваім, дзеравяна-салдафонскім голасам, які выпрацаваў сябе за апошнія тыдні. Голасам, якім на занятках адказваў параграфы вызубранага статута, адзываўся на каманды, якім пачаў гаварыць з іншымі салдатамі і нават сам сабою ў думках, голасам, што так памог яму дабрацца да гэтага каравула. Болтус кіўнуў задаволена, загадаў туркмену стаць ззаду ўсіх і працэсія паўз склады пацягнулася да іншых пастоў. Ласіца глядзеў ім услед. Метраў праз 50, дзе быў другі слуп з ліхтаром, чарада павярнула, усе ў пяцёх, асветленыя, марудлівыя. У ласіцы аднаго з лепшых стралкоў роты аж здрыгануліся калені. Рука сашмаргнула з пляча аўтамат, а палец падняў сабачку засцерагальніка. Дужа прывабнай, на самай лепшай для стральбы чаргою адлегласці была мішэнь. Чыркнуць разы два кароткімі. Салдаты павярнулі за склады, схаваліся, зніклі. Ласіца шчоўкнуў сабачку назад на нейтралку. «Чорт з вамі, жывіце і помніце маю добрасць, як усё ж змяняе чалавека зброя ў руках, як у ім адразу прачынаецца штосьці звярынае, першабытнае і разам з тым найвышэйшае. Ты ўладар, звыш чалавек, няма табе роўні. Нездарма ў некаторых рэлігіях за страшны грэх лічыцца нават дакранацца да зброі, да гэтага д'ябла». Ласіца пагладзіў рабрысты ражок, потым пацалаваў халодную прапахлую потам і змазкаю ложу, і гэты нячутны, толькі ўяўны гук пацалунка, проста рух вуснамі, і зноў, як хвілін колькі таму, вярнуў яго ў школьныя гады, нагадаў Ніну, якую яму ўжо ніколі не цалаваць. Ніколі! Як жа так выйшла, адкуль да яго прычапілася гэтая пошасць, што нібы ракавая пухліна з'ела яго літаральна за 4 месяцы? Ён напаўголаса абазваў сябе брудным, гадкім у адносінах да мужчын словам «памагло». Разнюніўся, нібыта ёсць у яго варыянты. Ужо спакойна, халоднай галавою, ласіца зноў хуценька перабраў дэталі абдуманага 1000 разоў плана. Што і казаць, яму моцна пашэнціла, галоўнае патрапіў у каравул і цяпер у руках АКМ, другое выпаў 4-й пост, далёкі ад каравулкі і КПП і блізкі да лесу. Трэба было пачынаць. Ласіца прыслухаўся, падышоў да цёмнага плота, што быў крокаў за 20 ад складоў, пайшоў паўз яго. Вось першая дзірка, дошка знізу выламаная, вось яшчэ дзірка, хоць 2 чалавекі разам пралазь. Успомнілася, як яшчэ ў вучэбцы сяржант салдатаў расказваў: «Пойдзеце ў каравул, там ёсць такі 4-й пост, каля самага плота. Ідзеш каля тых дзірак у плоце і чакаеш, што вось-вось завостраны дроцік ці страла ў шыю вап'юцца». Дроцік ці страла. Ды тут лёгкую зенітку можна працягнуць на тэрыторыю і рабіць з гэтымі складамі, што хочаш. Ласіца дайшоў да канца свайго паста, на слупе пад цынкавай накрыўкай, сагнутай у выглядзе таксафона, бялела кнопка званка і вісеў навушнік. Ласіца націснуў кнопку, адпусціў. Пачуўшы голас памочніка начальніка каравула, строга адрапартаваў навушнік, што па яго 4-м пасту ўсё ў парадку. Зноў паазіраўся, пайшоў, потым пабег назад да знаёмай дзіркі. Апусціўся на карачкі, палез, раптам штосьці тузанула назад. Штык-нож чапляўся за абломкі верхніх дошак. Дурань, ну як на такое можна забывацца? Забудзеш маленькую драбязу, а з-за яе ўсё паляціць к чорту. Пралез, хутенька адамкнуў штык-нож, размахнуўся, каб шпурлянуць яго ў лес, але пашкадаваў, схаваў ножны. Моцна пахла восеньскім сырым лесам. Вецер біў твар, падсвістваў у вушах, быццам таксама радаваўся за чалавека, вольнага цяпер, як і ён сам, ветер. Ласіца бег паўз самы плот, прыціснуўшы да бакоў локці, рытмічна, бы на вучэбным кросе, удыхаў паветра носам і выпускаў ротам. Вось назіральная вышка, пустая ў цёмны час. Вунь агні КПП, ласіца спыніўся, аддыхаўся, пайшоў у лес у напрамку дарогі. Раптам з КПП данесліся галасы, завёўся матор машыны. Ён зноў пабег і хутка апынуўся пры самай дарозе, стаіўся за тоўстай ялінаю. Марудна калываючыся на ямах разбітай дарогі, свецячы бліжнім святлом фар то ўверх, то ўніз, з-за павароту паказаўся ЗІЛ. Прывозілі каравульным вячэру. Ласіца сцягнуў з галавы шапку, запіхнуў пад рэмень, паправіў аўтамат, падрыхтаваўся. Цяпер ім кіраваў толькі інстынкт. Ён падказваў, што трэба рабіць, ён даваў надзею, што ўсё атрымаецца. Да горада яму, вядома, на гэтым ЗІЛе наўрад ці дабрацца, а вось да шашы. Машына параўнялася з елкаю, адсюль пачыналася раўнейшая дарога. Злавіўшы момант, калі ЗІЛ амаль прыпыніўся для перагазоўкі і ўключэння перадачы, ласіца, сагнуўшыся, сігануў на дарогу, ухапіўся за задні борт з самага краю, завешанага брызентам, падцягнуўся і ўпёрся нагамі ў запасное кола знізу кузава. Машына рванула з месца, пайшла, пайшла. Ласіца асцярожна зірнуў уверх. З кузава за брызентам яго рук не відаць, нічога не ўбачыць і шафёр. Днявальны і салдат з нарада па кухні, якія прывозілі ежу, ласіца ведаў іх, маўчалі. Адзін, седзячы з таго ж боку, амаль у шчыльную да борта, за які ўчапіўся ласіца, курыў, раз за разам выцягваючы руку з цыгарэтаю за борт і збіваючы попел ласіцы на плячо. Штык-нож тырчэў бы зараз над бортам, і шапка адразу ўбачылі б, вось што такое драбяза. Пахваліў сябе ў думках ласіца. Машына ехала даволі хутка. Ласіца вісеў, скурчыўшыся, яго гайдала з боку ў бок. Пакрысе ён перастаў асцерагацца і ўжо не дужа хаваўся, калі яго падкідвала і маглі заўважыць з кузава, ці калі заносіла на бок і ў люстэрка мог убачыць шафёр. Кепска было яшчэ тое, што ён перастаў арыентавацца. Яму здавалася, вось-вось павінна быць шаша, але машына ехала, вакол чарнеў лес і лес. Зацякалі не так рукі, як ногі, сагнутыя ў каленях. Ласіца, зусім забыўшыся асцярогу, высунуўся, глянуў уперад і ўбачыў прасвет між дрэў. То была шаша. Ён хацеў саскокваць. У гэты момант ЗІЛ трасянула на яме, пакаціліся, зазвінелі ў кузаве парожнія флягі, гучна вылаяўся на шафёра днявальны. У ласіцы расшчапіліся пальцы, яго падкінула ўверх, зацеклыя ногі не паспелі як след спрацаваць, і ён грымнуўся вобземлю. З гарачкі падхапіўся, абмацаў перш аўтамат, потым сябе. Здаецца, нічога, цэлы, толькі ўвесь у гразі і гразёю забіла рулю. Паспрабаваў пайсці за машынаю, якая ўжо збіралася на шашу, і, гучна войкнуўшы ад болю, прысеў. Адразу зрабілася млосна і захацелася піць. Нага! Умудрыўся падвярнуць ці зламаць нагу каля саменькай шашы. Войкаючы, ён даклыпаў да бліжэйшай елкі, зваліўся. Паспрабаваў сцягнуць бот, не змог ад болю. Паляжаў трохі на халоднай зямлі, счакаў, пакуль перастане калаціцца сэрца, пройдзе млоснасць, адламаў шурпатую яловую галінку, старанна вычысціў, выкалупаў гразь з рулі. Стала холадна галаве. Ён надзеў шапку, на адной назе прыўстаў, ідзе, трымаючыся за галіны і стволы елак, дзе, памагаючы сабе аўтаматам, абапіраючыся на яго як на кавеньку, пацёгся да шашы. Цяпер толькі звярыны адчай штурхаў яго ў спіну, гнаў уперад, патрабаваў хоць якога дзеяння, дачакацца і спыняць машыну? Як? Страляць па колах? І што потым, калі машына спыніцца, паўсці да яе? Так, паўсці, не ляжаць жа пад хвояю, не чакаць, пакуль прыедуць і абложаць бы ваўка. Метраў за 30 ад шашы ён спыніўся аддыхацца і раптам насцярожыўся. Яго чуйнае вуха вясковага хлопца улавіла знаёмыя гукі. Скрып колаў, стукат іх аб карані, пырханне каня. Гукі набліжаліся. Нехта ехаў дарогаю паўз шашу ў напрамку горада.